samochód. Dzisiaj jest koncert, więc wesoło nam jest. Pan Malkę patrzy we wsteczne lusterko, czy ktoś nie zagubił się. Za oknem miasteczka, pola i lasy, stacje, zajazdy, oh jest. Najlepsza micha, na trasie stajemy, kuchnia polska, the best. Trąby z Bydgoszczy i ciocia z Poznania, banan i wujek, dziadek ja też. Kajtek, co lubi gałami ruszać, Piotrek i dzieciak, babcia i wieszcz. Od Świnoujścia aż po Ustrzyki, z Jeleniej Góry do Suwałk gdzieś. Kroimy Polskę swoją drogą, naszą muzykę dajemy jej. Tatary, Bretonka, browary i pełen relaks jest. Wtem głos jakiś woła, na próbę panowie, tam ktoś czegoś od nas chce. A więc jedziemy do pracy, cokolwiek to nie znaczy. Robimy w rozrywce, a nie w powadze, więc uśmiechnijmy się. Słuchacie, bawcie się dobrze też. Trąby z Bydgoszczy i ciocia z Poznania, banan i wujek, dziadek ja też. Kajtek, co lubi gałami ruszać, Piotrek i dzieciak, babcia i wieszcz. Od Świnoujścia aż po Ustrzyki, z Jeleniej Góry do Suwałk gdzieś. Kroimy Polskę swoją drogą, naszą muzykę dajemy jej. Trąby z Bydgoszczy i ciocia z Poznania, banan i wujek, dziadek ja też. Kajtek, co lubi gałami ruszać, Piotrek i dzieciak, babcia i wieszcz. Od Świnoujścia aż po Ustrzyki, z Jeleniej Góry do Suwałk gdzieś. Kroimy Polskę swoją drogą, naszą muzykę dajemy jej.